الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رواه ابن ماجه والبيهقي رحمهم الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض فوزيرايا من أهل السماء جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام ووزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رواه الحاكم في المستدرك أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا رواه الترمذي وقال حديث حسن زمائی عزتمند و حاضرین و مسلمانان و رونو زمون استاسو د دین یو اهم عیسا بلکې د تمام دین بنیاد پدې خبره باندې دے چې زمون استاسو د تمام اهل اسلام پزرونو کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین مینا او محبت وی د چا پزړونو کې او د کوم انسانانو پزړ کې چې د صحابه کرام سره بغض وی کی نه وی یا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین دا معیار د حق نه غنی نو دا خلق ایمان دا غی مسلمانی عند الله معتبر نه زکر دا سور دین چنن زمون استاس مخ تا کامل او مکمل طریقے سر پروت تے نو دا دیر آرسون کی دا دیر آجمکون کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ادیو جنمون تا استازانو بوے دا احادیث و مبارکہ و سور کتابوں نے چی بھی نو پا ہر یو کتاب کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فضائل و مناقب دا ذکر رہے خدا غی دا ذکر کو لدا کی ترتیب دے چی یاد کتاب پاول کی دا صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مناقب و فضائل دی یاد کتاب پاخر کی نمونگ تو استادان و بیو ہر کال دور حدیث کی طالبان و توئی چی داولی در لد کتاب دا حدیث و دا کتاب پاول یا پاخر کی دا صحابہ کرام و فضائل و مناقب ذکر کئی دا در تخیج دا سور مسلمانی دی واوری دا ازدد کا دا سمر چتنم دا دین و دا اسلام علی دا گوری دا دی خلق پواسی تیرا رسی دلی نکد دی ستا پا ذہن کی دی عیبدار وی او دا قابل اعتماد ندی او دا معیار دا حق ندی نسم خیال نیچی او سڑے تا تا یو شیر آلی او اغن نمانی نو اغشی بسو منی وی گئی پا خمرا بود او دا دین پا واسطی بان اعتراض کو لو دا دین واسطا بدنامول دا دا یہود طریقہ بعضی مخالفین آغا بنیاد او جر تلاس ورچے یہودیان نبی علیہ السلام ترالل چے نور ستے جوڑ نشون وی رب استا صدا خبری طول حق یو منگ منو خو بس یو درخواست پہ دارا تا ہوا ایتا سو تداوہی سوک راڑی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو فرمائل چھے ما تا وہی جبریل امین علیہ السلام راڑی وی بس مستا خبر نمن دا خو زمون دشمن دے و زمون دے نکولو دشمنو ورا بنیاد لے لاس ہوا چولو چی چون کی طول دین ہو دے جبریل امین علیہ السلام پا ذریعے بانے سید البشر و سید الکائنات تراغلے نوچہ واسطہ بدنامہ کی چیسی رولیہ با خود بدنام شک پہ گئے خبر با دیو جنہ فتنو دور دے یو فتنہ عظیم و شان ادام دا چی سوک دا اللہ دا حبیب آغا بلا واسطی شاگردان و طالبان و صحابو تا کافر وی العیاذ باللہ نسوک ورطا منافقان وی نسوک وی معیار دا حق نری نباز ناپور آپاسی دیری وی صحابو پا دی دے زیونو کی دا حدیث مخالفت کرے دا پا مختلف شکلنو کی پیدا دی سوک بالکل وی العیاذ باللہ کافر دی نسوک وی منافقان دی نسوک وی یرا دینی نقل کرے خدا دور دور زائینو کی دا حدیث مخالفت کرے دا طول گمراہان دی خود درجہ پا درجہ دا چاہ پزڑکی چھ معمولی کا درلا دا صحابہ کرام مبارکی بغزوی کی نوی حسدوی دیر رت ایمان نشیدن نکے ادیو جنگور قرآن شریف پا ابتدا دا سور بقرے کسے اعلان کری او دام یاد ساتائی کہ صحابہ پی جندل غواری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو قرآن کی بے پیجنے اللہ دی اول پارکی وی ماں چی کمیات تا سوران دی تلاوت کو فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وی کلچ دی منافقانو دی غیر مسلم تولیشی ایمان روڑی خسنگ ایمان کَمَا آمَنَ النَّاسِ لَكَ خَلْقُ چِ ایمان روڑے مونږ تاسو خو نو کړه مونږ تاسو نه مخ کې سدای عالم نو دا غینه مخ کې سدای عالم نو دا هغه سو کې اډای چې دا الله د حبیب په صحبت کې موجود دیګه خبره وا آمینو کما آمن الناس ایمان راوړی څنګه ایمان لکه صحابه کرامو چې څنګه ایمان راوړې دیګه خبره وا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ایمان الله ته دومره مقبول لے او دومره معتبر دے چې تمام انسانیت ته تر قیامت دعوت ته آمینو کما آمن الناس ایمان کروڑای نو د صحابه کرام غل تراړه دارنګ قرآن شریف کې پسونو آیاتونه دي چې پاغه کې بغیر د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د تعریف نبل شې نشتا نو دا احتیاط کوئی د فتنو دور دی یو پکې دام دا چې صحابه کرام پسې جبې رئیس او بعد خدا سے احمقان پدی دور کې روت چې هغه وی عمر فاروق رضی اللہ عنہ په دور زاینو کې د حدیث مخالفت کړي نو زه ان شاء الله د فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مناقب او فضائل ذکر کوم چې تاسو لمخه لشي چې فاروق اعظم سمر عظیم شخصیت او پدی دور د فتنو کې داسې د الله یعنی بی دین بندگان مست چې فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پسې جبرې سخور وافیز دی شیعگان نصور پسی بازی دا سی چیوی صحابہ میں یار دا حق نری اور ای منشور دا دے چی دا اعتراض نسو اقبالا نشتا لزل پدی دور کی دا سی دی چی آغا مذاہب اربعن نمانی آغا مذاہب اربعن نمانی لزان تیو مسیبتو اس دا غی باقاعدہ پکی سٹو کی راوی چی دم رضایونو کی عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث مخالفت کرے لیکن عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث مخالفت کئی نماؤتا و پی عمل کا وسیع سمو خیال لے بھئی کئی خبر ہو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سمر علی عظیم شان لے دامخ کی جمعو کی امتیر شوی خونن پدی مناسبت ذکر کو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا گفتے دا حدیث ابن ماجہ امام بیحقی مستدرک حاکم ذکر کرے اوصل کی دا حدیث دے دے کی علامہ ذہبی پسیر اعلام النبلاء کی دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مناقب کی ذکر کرے دا اللہ حبیب دعا غفتوا وی اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وی اللہ اسلام تا دا عمر رضی اللہ عنہ پا ایمان روڑو عزت ورکے دا اللہ حبیب کوئی اللہ دا اسلام و دین دا دی عظیم شخصیت پا سبب عزت من کے آدھی دور کی وہی اگر مخالفت کرے اے دی پل وکی دے ایمان سر سوچ کوئے چی او سڑے دا حدیث مخالفت کئی نو پاغبانی دین عزت من کی گی گی عزت کی گی دا سید الکائنات دا مبارک کی خلین خروتی چی اے زمان ربا پا حضرت نیزت خبال ملاوی گی چی اگر دا دین بان عمل وی دا نور ترسی پا دی پابن وی او چیتے دا 500 دورا حدیث نے مخالفت کرے ندا خواغ اسلام لے عزت نے ور کرے دا اللہ دا حبیب دا مبارک اس لیے روتی او دا حدیث گڑو کتابوں نے ذکر کرے بل حدیث ماستا سڑا میں ولستو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا حدیث مستدرک حاکم کے ذکر دے اور امام ترمذی رضی اللہ عنہ دا حضرت ابی سعد داغن دا حدیث نقل کرے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ان لی وزیرین من اہل السماء وی زما دو امدادیان وزیران دی دا اسمان والونا و وزیرین من اہل الارض او زما دو امدادیان وزیران دی دا زمکنا دو وزیران میں سری دا اسمان ندی او دو وزیران میں دا زمکنا دی فوزیر من اہل السماء جبریل و میکائیل زما غدو وزیران چپا آسمان کی دیغ جبریل امین و میکائیل علیہم السلام دی او اغا پزمکہ کی چی زما دو وزیران و امدادیان دی دائینا مشوری علم دائی پرایا عمل کو ناغا ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی ندا اللہ حبیب خدا ہوئے بل علماء و عجیب خبر ذکر کریں وہی دو وزیران دا اللہ دا حبیب پاسمان کی دی جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام اور دو پزمک کی دا آسمان اگر سر چسوک بغض ساتی نتاو چول پارا کی تلاوت کوئی نو اللہ سوئی اللہ فرمائی قل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وہی سوک چی دی جبریل امین علیہ السلام سر دشمنی کئی ناوہ قرآن شریف دا اللہ پا حکم اے حبیب استا پا دے زر نازل کرے او بیا دغا اول پارے پاخر کیوئی چی سوک دے جبریل دشمن نے ندا کافر نے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُول لِلْكَافِرِينَ او دا اللہ دے کافر سر دشمنی دا دا آسمان وزیران سر چی دشمنی ساتھی اللہ قرآن کے سوئی کافر رے اور دزمکی وزیران سر چی دشمنی ساتھی نا بگنی مسلمانی پہی گئی خبر رہا دا آسمان اگر دو وزیران سر چی بغض دے کی نا دا نو قرآن وی دا کافر رے نو دا اللہ دا حبیب دزمکی اگر دو وزیران دا غی سر چی شاہ کی نوی بغض وی دشمنی وی آ مسلمان نشی کے دے آ مسلمان نشی کے دے حدیث دا مسند احمد کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوزل ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہوئے لِئِنَّ النَّاسَ يَزِيدُهُمْ حِرْسًا عَلَى الْإِسْلَامِ اَنْ يَرَوْ عَلَيْكَ زَيًّا حَسَنًا مِّنَ الدُّنْيَا تا اللہ حبیب بڑیر معمولی لباس چھوڑے بل چاگر ادا سے خاص خبرم نشکولے لدادوار صحابہ کرام ورتوی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ویڈا اللہ حبیب کری خلق و پتاب آنے دا سے خیستہ گنتے لباس و قطو کی دیشی اسلام طرف تے نورم حرس راش نو خیر دے دا ٹکڑو والا و دا معمولی جامعے کتا سمون دے لباس سے بندو بشک ویڈا اللہ حبیب دوارو توئی افعلو زبدہ سوکم وعیم اللہ لو انکما تتفقان لی علی امر واحد ما عصیتکما فی مشورت ابدا سید الکائنات و اید اللہ پا ذات میری قسم وی خبری تو سوچ کوئی یو فتنہ نندور کی نگبر نندور دا فتنو نڈک دا اللہ حبیب و اید ما دید اللہ پا ذات قسم وی تاسو دوارک پیو کار کے متفق شوئی جب اس تاسو مخالفت نکو چرم کی تاسو سمت ورمات دوار را کئی زبا امیشد آغی مخالفت نکو نو سید الکائنات ہوئی چیز تاسو دا مشوری مخالفت بنکو آنند دی زمانے دا عیبونو دا نقصاناتو نڈکی ہوئی فاروق عظم رضی اللہ عنہ دا دور حدیث مخالفت کرے نو چیغی مخالفت کرے نو پیدا کی بدر قیامت سوک چی پدی دینا مدکی پی گئی خبر با کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی شخصیت دا اللہ دا حبیب و پسیرت و صورت و دائی پا تعلیمات و پسینی شدلے بلکہ مخالفت کرے ندا سی بی دین و نتپوس وکار دے چھے عمل با پدے سوک کرے میں کہتا خبر دا دیو جنہ دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دم رلوی شان یہ حدیث کے پاک کی راغلی چھے نبی علیہ السلام نظر الابی بکر و عمرہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے اکتلو دوار را روانو فقال وی فرمائل ہادانی سیداکو لی اہل الجنہ وی خلق دیلو گوری دا جنت سمر بڑا گان چیری دا دوار وی سردارانوی وی گئی خبر با دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے او گم کتابون دا حدیث ذکر کرے دوار را روانو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دا اللہ حبیب وئی ہادانی سیداکو لی اہل الجنہ دا دوار دا جنت دا تمام و مشران و سرداران دی دا خوصان خبر ستوے چی پنزوز دایا کی دا حدیث مخالفت کرے نو دا تا دا جنت سرداری دا حدیث پا مخالفت ملاوی گی خبیاری دا نور خلقم کئی دیکھئی خبر باش خبر اللہ مخیالو رسے دا اللہ حبیب وئی دا جنت سردار دے اور دا دا فتنو نڈک خلق وئی دا دور دور حدیث و مخالفت ہی کرے نو بیا خوبا ہر چڑی لپکار دی دا حدیث و مخالفت بورت دا جنت سرداری ملا گئی جی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسروز نیاد ساتھ اید اللہ بندگانو د صحابه کرام مبارکی د خلیل غف قدر لبن په پس بلکې صحابه پس سویل حدیث پاک کړه الله حبیب فرمایلی دا ترتیب د استاس مشاهده ده دیو سړی اولاد لبد او پکینی نپلار خفقی کنه خفقی دیو عالم طالبانو کې نقصان نه ده او تور ترین او عالم خفقی دا الله حبیب د صحابه کرام او تربیت پختلو وینو سره کړي امت نے مطالبه سکړي وای الله الله فی اصحابی مشکات شریف کی حدیث راغلے دا اللہ نو یری گئے خلقو دا اللہ نو یری گئے خلقو زما دا صحابہ کرام مبارکی دا اللہ حبیب فرمائے بیاد اللہ حبیب وی فمن احبہم فبحبی احبہم دا چاک دی سر مینی نو زما دا مینی دا وجنبی ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم او چاک دی سر کینا او حسد او بغض بھی و ایدا بزما دا وجی نئی سید الکائنات او بیا فرمائی زمان پس لا تتخذوهم عربا من بعدی دخبل خبرو نشانا او دال دمان پس دی نمجو روئی چستا بحث مباحثا پا دی دا نتزان لوگو راو اغا خلق لوگو راو بگئی خبر زان لو ګورا وې چې خلې لو ګورا او دې خبرې را وته لو ګورې پیږي خبر دی وړي خلې لو ګورا او دغه خبرې لا چې د فاروق اعظم او د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په چروې دا الله دې فرمایي چا چې صحابه ته تکلیف رسول فمن آذاهم فقد آذانی چا چې صحابه کرام له تکلیف رسول نوې مال ورو رسول او ای چاچه مال تکلیف رو رسولو اللہ لے تکلیف رو رسولو او سوکچی دا اللہ مقابلی لہو دریگین قریب دا چی اللہ بے رونی سی دا صحابہ و بارکی بے او سڑے دا خلیل گف نگو بس بلکی السارم المسلول علا شاتم الرسول لحافظ ابن تیمی رحمت اللہ لے کتاب دے او دا حدیث شفاعت قاضی عیاض رحم اللہ ہم ذکر کرے وہ یوزن عمر رضی اللہ عنہ بچو کی بس آخو خپلہ کی صحابام زولی عمر گریو لگمو ہوتا سو ہم عمر پخبر منس کی اختلاف راضی کل سرے سے خبر ہو کی نوی بازی بچوی بازی صحابی پس سویل نو عمر رضی اللہ عنہ سو گن خوڑلے ہو چی جب بٹی ترے کو پی گئی خبر پائے اندیا ورطا صحابہ پر شفار سنو کی رات دل اولے خیر دل قسم کفارہ بورکی اوپس طریقی رضا کو اگئی پرے بزائی جب تیجی دا پارا پر ایکوم چاہے اندہ قانون جور جی چوک صحابوں پسی سوئی چی جب تیجی پر ایکی دیکھ ایک خبر ہوگا دادا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فیصلوہ چی سوک صحابوں پسی سوئی نداغن دی دا جب سیش دا جب ایتی کنکریش ذکا روایات تو کراغلی وی اللہ دے طول مخلوق لوکتن پا نظر رحمت نفختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا طول مخلوق کی رچائے انتخابوں کو د امام الانبیاء او د سید المرسلین دی ول دیم ځل په نظر رحمت او قتل نو یو یو صحابی او لقب دا غره انتخاب کړو انتخاب چا کړو او صحابو چې کم مثال پیش کړي نور امتونه داغه د مثال ناجز دی پیږي په خبرو دي صحابو چې د دین کم خدمت کړو کم قربانی کړي یاد ساتي تاریخ گواه ده چې په خوانو امتونو کې داغه مثال نشي پیش کړي دارنگی حدیث دے ترمیزی شریف کی راغلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم فدخل المسجد وابو بکر و عمر معہو رضی اللہ عنہما وہو آخذ بأیدیہما فقال ہاکذا نبعث یوم القیامہ نبی علیہ السلام جماعت ترا دنشو یو طرف لابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ سنی ولی بلپل عمر فاروق رضی اللہ عنہ نی ولی خلق قتل چې درې واره راغله وی دا چې وګورې قبر نه راپورته کیږي به یې خبره لکه اوس یو لاس یو په لاس کې نیولې د بل لاس نه په بل کې نیولې وی قبر نه چې راپورته کیږي د دې یو لاس په زما په لاس کې د بل لاس په زما په لاس دا حدیث هم امام ترمذی او ابن ماجه ذکر کړي کنز المال او نورو کتابونو کې دا حدیث ذکر لري وی دغه شان راپورته کیږي د قبر نه نو چاپ دنیا کم دا اللہ دا حبیب سر پلاسو کی کنجی نہیں ولے اور پرز دا قیامت بھی ان کنجی نہیں ولی نو دا هغه چانه ولوی ظالم پیدا کی چې دنیا تیم داغ پلاسو کې لاس دا الله دا حبیب دی او قبر مبارک نه چرا پورته کیږي هم به لاس داغ پلاس کی نو دا سی کسانو تن نسبت د عیب او د مخالفت کول دا الله او رسول سره دشمنی ده کنه دا رنګ الله حبیب فرمایلی دا اصل کی کیو سره وی عمر رضی اللہ عنہ دا سی کړي او غدا سی دا الله په حبیب اعتراض کوي حدیث صفات کراغلی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدوا بن بعدی ابی بکر و عمر اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر رواه الترمذی و ابن ماجہ و ایمان پس دی دو کسانو پس زئی مان پس چا پس زئی ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث در نمخ کی تیر اور ایر لی فضیلت تے پڑ یو بڑی نبی علیہ السلام تراغلی و آدم مسئلے تکو ستے ہوں نو کد اللہ حبیب چور تا مسئلہ او خیلہ اولے بیا راشا نو اید اللہ حبیب کتا سنے یہ وفات شیوی ہے نو بیا چانا تکو سکم یا ابو بکر نی تکو سکم رضی اللہ عنہ بڑی علیہ کا ابو بکر نی بھی عمر نی تکو سکم رضی اللہ عنہ دا ترتیب دبر طرف نی وی کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چانا تکو سکم آبو ڈائی ورطوئی وی حضرت عثمان زنورین رضی اللہ عنہ وی کانی دا اللہ حبیب علیہ بیا پجون سکے چیدہ دریوارنگی بیا خود پجون دن سکے بیا تعلیم قبر بہتر دے کر او دغه شاندہ چیدہ لالل کن عمر رضی اللہ عنہ یو کلک دروازہ وان ایس اتنا نرات لے چیدے جون دے دیکھئے تو خبر بات آغا شخصیت چیس اتنا نرازی چاہ جون دے او اہل علم لیکلی چکل شہید شو دا فتنو لکم دروازہ چی واقع ماتر شو نو کس ما قسم فتنے دے امت ترالی کس ما قسم فتنے امت ترالی آغا شخصیت چی دا تمام فتنو دا پار دیوارو فتنہ ترغی نرات لے چی دا عظیم شخصیت پزمک موجود لیکن کل چی آغا شہید شو نو دا فتنو دا پار دروازہ ماتر شو فتنو دا پار دروازہ ماتر شو نو دا اللہ حبیب و ایمان اپس دیدو اپس زی یو حدیث کی دا سمراغلی آغا تعبید اخفل نکل نکل کئی وَيَكُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ هَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ صَحَابِيُّ إِذْ اللَّهُ ذَا حَبِيبٍ سَرَنَاصُم دِيكِ أَبُو بَكْرَ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَاغِ قُرْبَانَ دَ اللَّهُ ذَا حَبِيبٍ دِ پِيغَامَنَا نو صحابو تو ای داغ و گناہ استرگیری وی حاضان السمع والبصر وی دادوارو گرے ما دا پارا پشان دا گناہ استرگیری نبی علیہ السلام کو ای داغ و گناہ استرگیری نو گر دیتا دا معمولی دا عیب نسبت کل اعتراض کل لی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار ادا یزلی اقصوص وفات تے بے خبر از ماو منن یولی کس تیر شہر جی سیاسی سڑے دے صحابوں پسی سپری خینے مودودی سے دا کتابوں نے دا صحابوں دا ار قسم الزامات و اعتراضات نڈک ما ترے بھی اشکاس بھی مشر ملاو نواغب بول بیان میں لیورا زینی ایک وقت یو پل صحابہ دی تال پائی غصہ ندر دی او پددل درزی تام گر اس کل اخپل لیڈر گتی دا صحابی مقابلہ کی سوچ پکار دی کل خپل لیڈر گٹی او بل طرف لسوک دے نو کل اچھر چار طرف میں جنگی کی دا بگو رجی دا بل پل سوک دے دیکھ ایک بہم ربار دا بل پل سوک دے یو کس دمو استاد اسم جن لے آغا چاچی معاویہ رضی اللہ عنہ پسے بدر لکلی و کتابی لکلے دا چچ دالا کیو بیار آغا جو علماء را جمش ولو دا آغے خبی حرمتی ہو کا نظم استاد آج جن دے اسم جن لے ویزم داسی چھت اکلم دے او در روز پا غار والا او امالی چھتا دی ویزم عدالت کی استغاثہ و درخواست اور پسماری ربی زتیو کا خبری لسوچ کوئی او امالی دا ہوڑے رکھا خبر ہے جتا سر دخلی زت غم دے حکم ادان دا محشر کی معاویر رضی اللہ عنہ دا نکل اچھلی چاہتا طرف نے جنگی کی دا مگر رضی دابل پل سوک دے دیکھ ایک خبر پر دابل پل سوک دے یو کس دمو استاذ اسم جن دے آغا چاچی معاویر رضی اللہ عنہ پسے بدر دیکلی کتاب لیکلے د چچ دالا کیو بیا راغه علماء را جمع شول او داغه خبي حرمتي وک نظم استاد را جن دے اوسم جن دے ویزن داسی چې تکلم دے ضرورت پغار ولا ایمال چته دی ویزم عدالت کی استغاثه او درخواست ور کوم دی مليان علماء ډېر عزتي وک خبره له سوچ کوي وی مولا له هغه ډېر خبره چې تاسو سره د خپل عزت غم دے حکم میدان د محشر کې معاویه رضی الله عنه د الله دربار کې درخواست د خپل عزت ور کوم لاغي وسوک ته پوس کوي تاسو سره د خپل عزت غم دے خو د معاویه لیڈر یو بیدین مولای زمان داغه بچاو کو بل طرف لصحابی او دین تا نقصان رکی نگا اللہ نا یرا پکار رکا لکا خوف الہی راشی دے لیڈر تی حیثیت کرے دا صحابہ اکرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مقابل رکی تاصل اللہ تیرو رحمانی یا واقعہ گنو زیونو کی ذکر کرے عمر حضرت عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ نے امام سے مشہور شاگرد دے اولی مجاہد انسان ابن مبارک رحم اللہ ادا بے امام سے دمر لوی سڑے ابن مبارک ہوئے کہ امام ابو حنیفہ صحبت نو زبن دی نور سڑو گن کی غسر ہے وی مان کا سڑے جوڑ شوے تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے پس صحبت کی جوڑ شوے اب آگورا سہائے ستو کی چکم حدیث ذکر کے نو ابن مبارک و تاغی رجالو کے نو دیو سڑی پس صحبت کی خوی ابن مبارک جوڑی گیا وغخ پلگ نناکارت نو مبارک رحم اللہ و عبداللہ مبارک رحم اللہ وی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو نظم ہم دے عام سڑو گن تیو سڑے لیکن اباز خلق کو صحبت کی سڑی نہ سڑے جڑی حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ و خلق لوی ولایت و بزرگی لدی را زما مجلس تا ادیر پار مرا دے جتا سن باولیا جڑی گی وی دل ترا شے انسانیت دکی گی دل ولایت کو دیر لوی شے دا اللہ دوستی دا لوی شے وی دل تدی دا پار را شے چی انسانیت تے جنو چی انسانیت سلمت ویچ انسانان رانا جوڑش کلب رسڑے تختل و بدو عامال و انسان پا درجہ کیم نی دو ولایت خلوی مقام دے نبدل عبارت رحمت اللہ علیہ لچا تپوسو عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ مشہور تابعی و ولی تیر شے اور فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ پن وسو کرے اور آغا پا کراماتو کی کرامت داولیاء و حق نے کرے کرامت داولیاء کرام و حق ابن کثیر او دینور تاریخ والا علماء دا سی واقعہ ذکر کرے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلق شبہ دش ول مدے بد مدینی پر کسو کی کر زیرو دا کم خبر ہوا چی اغن خوب تختولے ہو خلق کو دیدی ہو آپ کسو کی گردی او دی امیر المومنین اغا خوف الہی ہو چی سباب اللہ سرم الہوی گم دا ہر رعیت بارکی بتکوس کی خلق کو دیدی پر کسو کسو کی داری کے داود علیہ السلام اندہ سے بات شریف چې خلق به دخل نو د خلکو په کوسو کې به داوود علیه السلام ګرځېدو په خبره باندې فاروق اعظم به د مدینې په کوسو کې ګرځېدو چې چېرته چاله تکلیف نی چېرته څوکوږی نی په خبره باندې او دا اوږده واقعات ذکر دي یو ځل وایي یو کور کې اور بلیږي او یو سړی د کټوۍ د لاندې اور بلې عمر رضی اللہ عنہ راغی ابن کثیر البدایه والنهایه کې ذکر کړي نو ورته ویلې وې دا مې سیدا او په پرې کټوي کیږي او بچو ورته راخا کی جړل او دې کور کې مې دا اولاد پیدا کیدو بیماری ده عمر رضی الله عنه پریشان شو زر زر لار او پختلو ګوې د بیت المال نه بوجې دکک او بیبي ته وې بیبي څوک ده د حضرت علی رضی الله عنه لور دا ام کلثوم رضی الله عنها دا ګورې دې شیطان او دشمنان کړي کله علی رضی اللہ عنہ او عمر رضی اللہ عنہ په منځ کې دشمنی او چا کرے چې دشمنی خپل لور ورته څوک په نکاح ورکړي ام کلثوم ته وایي که ثواب غټه راځم ور سره روان شي او ابو دا لوي تل رشا او هغه کټوي کې خوراک واچولو په خپل په خولو روایت ګرغلي پوکي ورکول هغه لوګي د ګیل راوتل راوتل ا ته له پته نشي چې تاسو کوم خدمت کوي دګي بيبي دنن आवाज وکړو یا امیر المؤمنین مبارک شاه الله دل بچے اور اسڑی باندې hebat را چدا حکور کې دنه خدمت د امیر المؤمنین بيبي او د نبی رسول سلام نو سي ام کلثوم رضی الله عنها کوي او ما ته کوي فارو هغه ورته خدمت دا ما زي موارد ما نه الله پرز د قیامت تپوس کوي ما نه الله پرز د قیامت تپوس کوي د فاروق اعظم رضی الله عنه دا شان عرض مدا کولو یو ځل د مدینی منورې په کوسو کې ګرځېدو نو د مور او لور جنگ مور نور توئی دی شودو کی ابو واچوا زمگا گزارا نے کی چڈیر شی چڈیر شی چمول پسوش پیسی ڈیری شی اور نال نفق پہ جوڑ شی نلور ورتوئی تالا پتنش چھ امیر المومنین دو ابو چولو نمن کڑے نمر ورتوئی امیر المومنین کم جے کے نگر آلور ورتوئی کا امیر المومنین نشتا نو رب دا امیر المومنین خوشتا او دا امبر دا درویش کسکی ولاڑ دے دا مور او دلور خبری ہو رہی ایسے مونوے او سار اخبری بی بی توی مدینہ منورہ کی فلانہی محلہ کی اوکور دے اگی کی او نوجوانا زنانا بھائی کدہ چاپا نکاہ کی نی دی بچی تے نکاہ دا پر روانا اگر پوش ہوئی دی کی خوف الہی ایکی دیش اللہ دینا نیک اولاد در کی دا فاروق اعظم کرامت دغه نکاح په سلسله کې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله پیدا شد. عمر ابن عبدالعزیز رحم الله ډېر لوی خلیفہ دی. خبره مې دا کوله ابن مبارک رحم الله نه چاته پوښتنه وکړه چې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله به تر دې وکړي معاویه رضی الله عنه. خبره له مخیال رکھ نا ورته دا څه وی په زرګونو عمر ابن عبدالعزیز چې راجمع کړ پزرگن عمر ابن عبدالعزیز سے راجمع کی او معاویہ رضی اللہ عنہ پکم جہاد کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر شمولیت کرے او پکمت سورلی کرے او دا آغا اس پس وگمو سنگو کی کم دول راغلے دا جہاد فی سبیل اللہ ویدا سے پزرگن عمر ابن عبدالعزیز غدوری دے نرس پیدا ایتو خبر دا صحابہ دور علوی شان دے دا صحابہ دور علوی شان دے ویدا سے پزرگن عمر ابن عبدالعزیز غدوری دے نرس ذکر اللہ بندگان تو صحابہ ڈیر لوی شان دے صحابہ ڈیر لوی شان دے دادا اللہ دا حبیب مرگر پدئی اعتراض کول دا اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کول بلکہ صحابی پس بدر دیویل سورا ابو داؤد شریف مشکات شریف کم دا حدیث تے مشکات شریف کم دا حدیث یو صحابی نبی علیہ السلام طرح ایسا مثال وسوک پیش کی وہ مانا گناہ شوئے ما بانی دنیا کے حد جاری کا زدہ خیرت دا اللہ دا ملاقات دا مخن عیرے گا دا اللہ حبیب تی مخوانو لو بل پر راغ سنور زلی پزان گواہیو کا چونکہ شادی شدہو حکم شوئے سنسارے کے دا اللہ حبیب پریشان را روانے زکا امت سرے لے رمینا نصحابی سنسار شکو نبی علیہ السلام سرنگون و پریشان را روانے یو دو کسان ورکس را روان دیئی وئی چگورا اللہ پد پردہ چولی وا او د خپل پرده او چتا کا او داسې پګټو وشته شو لکه جناور وشته شي الله حبيب غبلو مخکې چرات نه الله حبيب ابو داوود شریف روایت ته پر صحابه په چې څوک سوي اگر چا غم د هغه درجه ده د خپل درجه کسور په خبره کوي رستو خو ډېر رستو درجه علماء لیکلي وي امام پسې کوم مقتدی ولاړ او فتح ورکړي بارانې سړي فتح څه کار لري کبارانی شریف فتح ہور کا مجھے فکر یو مسئلہ دا آگا وہی کہ امام واقع سموز امام سوزے کہ دیدئی سر پڑھا لکھی نہ دے مدامون ہوتا سوزا سی ہو لکہ یو امام پسی سکنو کی خلق ولا دارست امت آگا امام پسی نو ولا کم امام پسی چی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ولا رو او آگا سورہ فاتحہ یو پسی آمین رہی دبل شاہ سحق دے چی دے امام پا مختدیانو کی ندے دے امام تا فتح ہور کے او خبرے کے نمخ کی چلالل یو مردار خر پروتو پرسی دل بیونت اتلل دا اللہ حبیب فلانے فلانے کم یکی دوی دایو بیرا شہیدین اخرائی ای ورطوی قربان دا دین اب سوک خوراک کل دا اللہ حبیب ورطوی تاسو چا غرور پسی سوئی دا غیر دا وخا قرن سدی دی زمان دی دا اللہ پزاد قسمی اگر جنت پا نہرونو کی غفی ہوئی او تاسو اور پسی دن تخبری کروس ای جنت طرفی دلے درجم نفس اگر جن ویدا سے تو گئے ویس تدا سے مثال بس دنیا کی پیش کی حلق خود دروغ گواہان گوری بیاد دروغ گواہی کئی صحابہ و پزان بانے سے کرے پزان بانے اقرار کرے نو دا صحابہ و زمائی زتمند دیر لوی شان دے او بیا پا صحابہ کی ددی شیخے نو دیر لوی شان دے عام صحابہ دی مرتبی و درجی تنیشی رسے دے عام صحابہ دی درجی و مرتبی تنیشی رسے دے حدیث پاک کی راغلی اور آؤ گے تو حدیث کی وہ مضمون راغل ہے بخاری شریف ودی کتابوں کی دا حدیث دا سے راغل ہے چه عمر رضی اللہ عنہ اجازت غفتو دا نبی علیہ السلام سرا دا قریش و سزنانہ اور دیکھ پلی بی بیانے او سنور زنانه خبری کولی او دا اللہ دا حبیب نے سو مطالبی کولی اوازونی را پورت کریو نچو عمر رضی اللہ عنہ را گئے نو زنانه زر زر پاتی دی او زر زر لار پا پردو کی پتشو نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ تا اجازت ور کو چلا دنشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندل تبسمی کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورتوئی اضحکک اللہ سنک یا رسول اللہ اللہ رستا ہمیشہ دغشان و خان دے خوشحال علی کی بولے خان دے اور تو یہ عمر تعجب میں ہو خدا زنانا ما سرناس تھے نیچے کل استا آواز اور تختے نہ اور تو اللہ رسول تاسو ڈیر حقدار ہوئی جی تاسو نے یری دلے تاسو نے وہ مطالبے کو لے آواز انہیں راپور تکڑی اور چیزیں صحیح کم نو تختے نومر رضی اللہ عنہ ورتا وئی ود زان دشمنانو تاسو زمانہ یری گئے ود اللہ دا رسول نے یری گئے نہ دا اللہ حبیب دا غزے کیو فرمائے وی والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سالک فجا غیر فجک وی قسم می دی پاغ ذات چھ زمان روح دا غپ دست قدرت کرے چاہتا وئی عمر رضی اللہ عنہ تو تچھ پا کملا رضی نو پاغلا را شیطان نزی دے رہے گا پیدے تو خبر آغا عظیم شخصیت چھ داغد یرے نا شیطان پلا رہے نزی نو داغی بس تا پوس کرو یا اللہ بدنگا رہے دارنگی یہ حدیث کی داس الفاظ راغلی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفْرُقُ مِنْ عُمَرْ نبی علیہ السلام فرمائے لی چھ شیطان دا عمر رضی اللہ عنہ نے یری گی دے چھ بکم مجلس کیوں کنا نا آغازے کی شیطان پاتے کی دے رشو یہ حدیث پاک دا سے الفاظ راغلی اور ترمذی شریف کے ذکر رہے سکسان حبش لگیاو جو عمر رضی اللہ عنہ راغ نغیتون اتختی دا نر اللہ حبیب وئی وی انی لا انظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر وی زبور مغا شیاطین دے انسانانو دے پیریانو طول دے عمر رضی اللہ عنہ نتخت دا سے عظیم شخصیتو چی شیاطین دے انس و دے جن دا دی دلی دو سر زمائی ذات مندو کنگی دے نشول اللہ بیو تا دمر روی شان ورکر دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے او بے ویلی دی چی دا حدیث سدے دا صحیح ہے دا حدیث سشے دا صحیح ہے بلکہ دی پوری روایتون راغلی دا وقت کی جمعوں کی تفسیرن تیرو در تا یو حدیث کی دا الفاظ راغلی و دا حدیث دا ترمیزی شریف تے نورو دیرو کتابونم ذکر کرے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وئی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه تعالى حبيب دا مبارک خلی نرو تھی وی کمان پس نبی وی او پماد نبوت سلسلہ اللہ ختم کرے نوے نمان پس با نبی بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی تعالى حبیب وی کمان پس وی نبیا بسوک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی یو روایت کی دا سے الفاظ راغلی او دا علامہ حیثمی پا مجمع الزوائد کی ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان اللہ تعالی باہا بے اہل عرف عاما و باہا بے عمر خاصا وی رب العالمین دا ملائک اڑوان دے دا میدان عرفات پا جڑی دن کو دعا غفتن کو مانے فخر کئی میدان عرفات کی اغسر تور سرخ پہ ابل شہاجیان جاڑی اللہ فخر کئی وی پدی عام عرفات والو عموماً فخر کئی او پا عمر رضی اللہ عنہ خصوصاً فخر کئی اے یو پل تمام اہل عرفات والا بل پل مقابلہ کدہ اللہ حبیب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرے ادار اللہ دے حبیب کی سنگوئی وی دی بارک حدیث پاک کی راغلی او دا حدیث امام ابو داؤد او گنو کتابونو ذکر کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر و قلبیہ اید سید الکائنات دا مبارک خلی نئے وی اللہ حق ایخے دے پجبا و پزرد عمر رضی اللہ عنہ کی دا غی پجبا و زلکی ادی ہو جنا دا کم گمراہان آغا خپرے چا غی ہوئی چی تو کفر نسبت کیا ہو کافر چھ سو کہ معیار حق نہ گنے پس علماء کتابوں نے لکھی دا باز غیر مقلدین چھ مذہبوں نے نہ منی نہ عمر رضی اللہ عنہ دا مخالفت کرے دا مخالفت کرے نو دا اللہ حبیب ہوئی دا غی فجبا او دای فضل کے اللہ حقی ہے بل دا تپوس پکار دے چی پدی دم رومت کی چادا سے ویلی لکتے چیئے دا دا گمراہانو یا وڈا للا چی پر نور امت کی دا چالی نہیں ویلی کی دے شید اخبر حوارین مرتر پدی اتفاق نہیں دا چی سو کوئی چی دور دور حدیث و آ گمراہ دے کسو کی پدی کی موافقت کئی اغم گمراہ دے او دا گمراہانو خبری دا ماوری دا سکنی خبری نبی علیہ السلام دا عمر رضی اللہ مبارک دا رسول خوبو دے لیدلی حدیث دا بخاری شریف کی راغ دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ایماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اور ایدلی چی بینما انا نائم اتیتو بقدح من لبن تا اللہ حبیب وی ادو او حب دا نبی وحی زودو نمات دا شودو یو پیال روڑے شوا نمات نوسکل حتا انی لارا ری یجری فی ازفاری وی دمر پشودو مزان موڑ کو چی ماو قتل چی دا موڑ والی دا وجینا آغا شودمی دا دی نکونو نروان شد پی گئی پا خبر باش دا خبو دا نکونو نشود روان شد او دا مسئلہ چی شودو سوک پا خوب کس کی یادر کئی دا علم دا قرآن و سنت دی سمع اعطیتو فضل عمرہ زمان سوائی میں عمر رضی اللہ عنہ تورکل یالا زمور سم سوائی میں عمر رضی اللہ عنہ تورکل لصحابو ارتو قربان دا دی سے تعویل لے دا علم دے ما تا علم اللہ را کو باقی مندہ میں عمر رضی اللہ عنہ تور بل دا اللہ دا حبیب نپس دا اللہ حبیب ویزی چھو وفات شم نو حق بچا سرائی دا حدیث کنز العمال کی ذکر کرے اور حافظ ابن حجر فتح الباری کی ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دخل رور فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت نکل کئی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی الحق بعدی ما عمر حیث کانا زمان پس با حق دو عمر رضی اللہ عنہ سر ایدے چی کمزے کی تو یہ کہا برابار ما نپس کد چاپ یو مسئلہ کی خلاف و اختلاف راغے نو حق بچا سر ای اللہ حبیب سوئی الحق بعدی ما عمر حیث کانا زمان پس با حق دو عمر رضی اللہ عنہ سر ای کمزے کی چی دیوی کمزے کی چی دیوی نو بس حق بد دوی سروی حق بد دوی سروی یہ حدیث پاک کتاب را گئی دا حدیث ہم دا بخاری شریف دے دا اللہ حبیب وئی زو دوم خلق رابانے پیش کرے شو او کمی سنے چولی دا چا کمیز دی سینوں پورے را رکھ سر میں چولے دور لین کمیز تے چی دے دے پورے رے نو عمر رضی اللہ عنہ رابانے پیش کرے شو نو دوم رلوی کمی سے دے چوار پسی راکش پی گئی خبر بار صحابہ کرام ورتے دا اللہ حبیب سے تعبیر وی الدین دا دین دے دک دمر دین دے تیرے چا قمیص تر دے چا تر نامے دے چا تر زنگون دے او دا دمر وی قمیص چولے چور پسی راکھے سی اے دا اللہ حبیب سے تعبیر دے اے دا دین تعبیر دے او چا دا پار چا اللہ حبیب جنت کے محلات لے دے بڑا اچھا بارہ کے سرے دیکھے خبر حدیث پاک کے راغلی دا حدیث ہم بخاری شریف کے نبی علیہ السلام فرمائے زودوم نما جنت کٹ جنت کی ہست محل فیدا امرات قصر ان کا تھا یو زنانا ہورا دیو بنگلی پخوا کے دس کئی چین وئی گر جنت فقل فل من ہاد القصر ماوی داد چا محل قالو لعمر ملائے پورا تیرا عمر رضی اللہ عنہ نو نبی علیہ السلام ورتا وی فذکر تو غیرت عمر فولے تو مدبر عمر تو اس تا غیرت میرا یاد شو نو محل وردن نہ شو واپس را لما وی تو گمراہ حیا نا کو غیرتی سڑے نو عمر رضی اللہ عنہ کو جڑا شو تو وی بی ابی انت یا رسول اللہ علیک اغار مور افلار میں درن قربان شو استا پدن نہ کی دوم چرما محل تے دی غیرت کو دا فزما فخر دے دا اللہ حبیب دو عمر دا حیا او دا غیرت دا وجن رضی اللہ عنہ دا محل دے عمر استا حیا او غیرت میرا یاد شو نو وردن نہ شو مرد وی قربان مور افلار میں درن قربان شو زب پتابا من غیرت کو نو دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا شان دے دا او خبر گرزان سر یاد لرے نن نمخ کی چھ سمر امت تیر شوے خاص کر مسلمانان چھ کم سڑے مداثر کو تو چھئی پسی جبا رئیس کے یا رئی پسی قلم راغت دا راغت گمراہی نخل بلکہ درست خلق دی ایماندار ہے نہ خدا دا شہید فارو جاڑا اللہ زکر که دغا خلق نوی نو دین با کم زیده رسید مگو تاسو دا صحابه اکرام و نراوال دا آغا خلق پا مونگ اختانات تی چی چا دا دین مونگ ترا رسوله ور انگریز را غلی و پلی ملک قرآن شریفونه تولول و غرزول علماء قتلول لیکن آغا علماء دیوبند و علماء حقا چی دا دین مونگ ترا رسوله نو مونگ دینل جب رئی پسی جیلونه تیر کل تکلیفونه تیر کل اولتا اولتا با پا جیلونه کی ویزان دو چا پتا خانو کی جن خیر چا سکول و چا سکول نوس پکار داری چی مونگ پا سجده کئی لدعا و غارو لداغی اغا دین مونگ ترا رسول لداغی دا بدلنا چی مونگوی اغا داسی و اداسی و دا یاد لرائی کم اداسی کس و دل چی مون مندا چی از آزازان نمخ کی علماء و مسلمانانو پس لگیا دی بس دقا گمراهی بر او دو سر دخپل خیرت غم نشتا یو سری سر چی دخپل قبر خیرت غم یاد نور و خلق و فکر نکن بگی تخبر با آد نور و خلق و فکر نکن بلکہ داد آباد خلق و دا سکار بخاری شریف کے راغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ حج کے ناس دیرا کے اوکس ور تراغ ورتوی ابن عمر دماشی دینی نے بارہ کے در میں تپوس کم کی جامع بھی پلیسی کی کنا دادا آغا خلق و کاری چی اخیرت کی آغا خلق ور کرناس کی ابن عمر رضی ویرا شئی تپوس کو ان کے راغلے ویرا اللہ دا حبیب دن وسیوی نے اتنے کے پیرات ویرا آغا بھی میں تپوس نہ کئی دماشی دینی نے تپوس کئی پی گئی تو خبر مارے ورد لیو خلق لیو جواب ویرا شئی دیرات نراغلے دا سید القائنات دن وسید حضرت حسین نزی اللہ عنہ وینی تیچ اور آغا سر اگر ویرا شمونگ دی برگریو نو پا میدان کی آوازی پرے ہو پی گئی پا خبر پا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ورکوی گئی دا ترز بیو ورکوی مای راکو علا کتلی زیبا نا کالے وی دی چرا شمونگ دی برگریو کو میدان کی بجی آوازی پرے لیکن تقدیر چرے چارا شی اور نیتا مقرر شی بیاغا بدلی گی دا دغه شان میدان کی آواز حضرت حسین رضی اللہ عنہ پرے خو هغه بہادر ای سره جنگی دو شہید شو نو خلق لے راشی دے ماشی دی نی تپوس کئ دا چے فلانے دا سی وا دا سی تا تر د خپل قبر او اخرت هم نشتا دا ګره د مچ صفت ای باز مخ کی در نه چشو چې نفسونا مختلف نفسو لري انسان کې د انسان نفس وی دا د انسان چې قران او سنت نه خلاف شي نو هغه کې د حیوانات او نفس لکه اسپی نفس رے آ کے دور مردار ہے سلسلی بھی مڑی گی خنور والے نفری ہاں پزور بت اس پیرا گئی باعث رہے سے مردار نخبیر آتا ہوں کی کنا نچیار قتل کڑے مڑکڑے نہیں لگ دبا کے خل کو نفس دے تو منگک کون تھے منگک گاونڈی تنگئی کی دکان کے در سڑے کپور کے دے وہ تنگئی بڑے کم سڑے سے گاونڈی تنگئی دے دے نفس دے منگکان کون تھے وہ ردی مچھ لوگ وہ رہتا صبح تجربہ بدن کی بوری تب ہے کہ بدل چاؤ کو کم دے سے زخمی پاگی پکی جس ټول بدن خایسته دی پاغی نه کینی او چرته زره غونتې دانه ده کنه نو دا د مچانو غونتې دي چې هغه خلکو عیبونه لټوي او بیا د هغه خلکو عیبونه لټوي چې قرآن او سنت دا غی د جنتوالي حکم کړی نو د دې خلکو نفسونه د دې سوچونه د دې فکرونه لکه د مچانو په شان دي مچ ګنده دی پسې ګرځي پوهېږئ که خبره باندې الله رب العزت زموږ استاسو په زړونو کې د صحابه کرام خصوصا او د ټول دینی مشرانو عموما مینا او محبت واچي او دا پزان لازم کئی چاہیے دعا گانے کو دا خلق کا نئے دا مخینی کا نئے اگر دا دین نئے محفوظ کرے ماں تعالی بدا حیا دا غیرت دا اسلام دا قرآن دا چاد وجن رات دو اس اللہ چالے دریو گر دے استاد وجن اگر دل رسے دو نا بتا پسے سو بدے ندی بدر پسے ہوئے خدا گئے شاعر ہوئی او زمون شیخ نحور اللہ عمر قدو بدا شیر دیر ہوئی آیا شاعر ہوئی وی ما دا غسو چل خلق لو خیلو نچکل نشانے خپ خشن زمار اگڑی تو غشو وشتل شروع ای در پہ اسلام و قولو مسلمانی و حیر و رسولہ نتاوز غش پلندہ کی واتو لو آغا خلق کولی چی چادر پہ دین را رسول اللہ علیہ وسلم تاثر تمام فتنونا او دا تمام فتنو والا و دلونا پہ حفاظت کی وساتی دا قرآن و سنت دلار پسیر اللہ العالمین مو تاثر دروانی دو توفیق را کی وصل اللہ تعالیٰ را خیر گران اور جن کو زمنگ دکان پتہ اسلامی کیسٹ اینڈ کتب ہاؤس مین بازار در ادم خیل کوہار روڈ شیر خان مارکیٹ